Jan tikpial janina mbwa kaba yinda dugmani ya bin yerke pia utiyon fuoma kurpo ama yin bigba ke bandi bi ya pia utiyon puni ya fuoma kelma bi sawal puafa damba bon kiala ya yare ngandunan linen batene yin bandi yuan pia utiyon fuoma yuan tuo ke Jesu Kristi den chua ke tieni sar kur pia utiyon fuoma yuan nia ke Jesu kren tieni sar kuri wa pia utiyon fuoma ama opia Kristi yeka ya yantiali yidengbare ke Kristi yeka bachua ba mola o yenga ndunani mbibuarmu itiotien yaba iper bisawal poafa damba kelma yuan ye yini ni pio palo ke kie yuan yenga ndunani bani bitienga nduna yaba laninteni bimama tienga nduna yama nganduna ya mo kengba ama tim wantiotien yaba yuan banu tieno kul kengte mama yuan ka tiotien yuan kuli wa kengte mama laninten kete ban imom mon fuma lemito fama garma mbwa kaba ti yabwa mati yaba kelma me buam nyauti en kane yuan pia me buam kuli utien malo omo ban utien yuan ka pia buama da ban utienu kelma utien tie buama utienu den dor o buam ti po mame ntieli ne utien den soni obi jayen yenga nganduna ni kete ya pia le miali kelma o yapo me buam ye natie ketim ka den buwa utienu ama mitie ke wanen den buati ke swan obi jwa ko tuwa ikyan damba ni parle ti ya tuon biarpo mbwa kaba utien ya buati yen le ponti mo ya buati yaba oba ku da le utien ama ti ya buati yaba utien yeti nini obwa mo ko yeti nini ke dar kyan linen teni ke banke de ye onini ko mo yeti nini lantie ke opunti ofuma timbande lak ti esieri ke ba swan obi jwa ko tiengan duna kyan dano yuan tuo ke Jesu tie otien bi jwakuri otien ye onini omoko ye otien ya nini timba tiban otien mpia tepo ya buama ke dugume po otien tie buama yuan ye me buama ni ye otien nini otien mo ye onini diri me buama ngam chaye tinini mama kerba afrika ya pialpa pali le bujia dari nan wan kristi tie mama timoko tie ye ni ngandunan me buama na pial jawandi ya buama ngani kyai deliki nyati jawandi kelma tijawandi ye kelma uchunu ye tijawandi mpia yuwa daya pia me buama kredar timba tibuwa kelma wanen denkwa buwa timba onili ya tuwa kwa buwa utienu kinan nano kilo otie tuwa fadano kelma yuwa na buwa kilo wanua yuwa obagale leke buwa utienu wankinua yuwa timba krisitikani ya bali mamtie mine lipunike yuwa mbuwa utienu ya buwa okilo moko